بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے ممتاز و محترم جس نے بہت کم عمری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاح اور توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنا لیا تھا. یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے, اس کے محبوب کا کرم ہے. محبتوں سے سماعت کیجئے نوجوان پرعزم صلافہ حافظ محمد سرور سہروردی سے ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم تیرا نف آج سی, سال بھر دیکھی میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. اہل عالم پر خدا کے عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. مومنوں اٹھو مبارک, نبی ہے عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض کی اصل میلاد النبی ہے عید میلاد النبی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی اور بھی عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی ہے عید میلاد النبی